con su roba fava e tomava la fonte. Bismillah dalena jam ci xibaax guñu jaklel walu wex gu yaxam tay ñuy waxtane ngeenel yi nga xamantene mom mo nek ci kiwi kiwi nak ñu ngoy mengale sax fi ci Senegal ak li nga xamantene mom modi sapoti waye ci bind dong la ñu niro so deme ba ci cheru kiwi mom dafa verte manam ñam gi nga xamantene mom ngay lek andak ay dom yu ñuul kuku ñu ne kiwi nak dafa bari ay ngeenel ndax day favoriser li nga xamantene mom modi circulation sanguine manam deret gi nga xamantene day def lumbo di dess ci artère yi dina mëna jall facilement soy jëfëndiko li nga xamantene mom modi kiwi kon day fajj bu baax jangoro nga xamantene mom mo lal xol bi nenañ day fagu li nga xamantene moy cancer yi ñu mëna gis ñi nga xamantene ñom ñoo di diabétique itam mën nañ ko jëfëndiko rawati nañ ñi nga xamantene dañoo amé asthme fonk yoy yep nak lañu fassiyene fram faccé dalé nak jamm ngeene li nga xamantene mom mo nek ci kiwi kiwi nak sokoy xaya xol diko mengale day melni lu nuro ko sapoti waye ba legi du ben ndax mom li ci bir day verte su ñoré non lañ koy xamé am touti goup acide manam lo xamantene dafa melni lu staff citron am ay dom yu sew yo xamantene ñom ño nek ci bir ñu nek kiwi baxna lol ci ñi nga xamantene ñom ño di diabétique yi ndax dafa am li nga xamantene mom modi vitamine C bu bari té lolou dafa bax ngir facc li nga xamantene mom modi scorbut ak li nga xamantene moy toké yi nek ci yaxam kay fagu bu baax nenañu kiwi gogu nak don na lo xamantene dafa baax ci ñi nga xamantene dañu am jangoroy xol lu ci melni cardiaque ndax nenañu ñi nga xamantene ñom ñoy dund jangoroy yoyu suñ koy jëfëndiko sa su jot daf leen di may deret gi di mëna daw bu baax li nga xamantene mom modi sen yaram ñu japp ne li nga xamantene mom modi kiwi itam day facc ñi nga xamantene dañu amé constipation nenañu xobu kiwi yoyu nga jël ko def ko infusion manam tisane baax na loolu ngir facc li di fatigue ak ay yax yo xamantene day metti wala ngay faral di cramp nenañu day fajj itam bu baax ñi nga xamantene ñom ñoy yoré jangoro yi asthme nenañu app anti infectieux le manam day fajj toke yi nga xamantene mo nek say ramte nenañ day wacce li nga xamantene mo modi cholestérol nenañu nak so amé intoxication mën nga jëfëndiko li nga xamantene mo modi kiwi wala nga am surmenage physique wala intellectuel wala nga nek convalescence manam fébrone bay dogo wër wala soxna yi nga xamantene dañuy nampal itam mën nañu jël li nga xamantene mom modi kiwi waye kiwi nak ñu leen di wax ne bu leen koy jëfëndiko bu mu upp lool ndax mën na leen indil ay problème digestif ak irritation du rectum nenañu ñi nga xamantene dañu am li nga xamantene mom modi yenn ci jangoro yu ci melni cancer ngay jëfëndiko li nga xamantene modi kiwi baxna lool ndax ci ab jangat go xamantene mi ngi bawo ci réew Pondo Bretagne mom mo firndel ne ñi nga xamantene ñom ño am cancer di jëfëndiko li nga xamantene mom modi kiwi baxna lool ndax dafa bari capacité antioxydante ci walu deret gi benen jangat go xamantene itam def nañ ko xamne li nga xamantene mom modi kiwi gogu ci anam gi nga xamantene mom lay fago bu baax ñi nga xamantene ñom ño am asthme rawatina ci tout temps ki ñukoy jëfëndiko baxna nenañu 3 portions li nga xamantene mom modi kiwi gogu ngukoy jëfëndiko par bëss rawatina ñi nga xamantene seen yax dafa dem ba nasax manam amatul doole ñu leen di digal ñuy lek li nga xamantene mom modi kiwi gogu itam ni mi baxé ci xol bax ci asthme bax ci yax bax ci bop ak lepp lu aju ci ay metitu bir ak ñi nga xamantene ñom ño amé cancer ak ñi nga xamantene itam sa su jot rek sen deret day faral di coaguler mën nañu jël li nga xamantene mom modi kiwi gogu kiwi nak nenañu baxna itam ci ñi nga xamantene dañuy def régime pour jeex nenañ mën na la jeexal ci anam gu mu gëna gaawé du am ben lorongé ci sa walu bëggu yaram ñu yakarne dektal yépp di ngeen ko jëfé kiwi nak mi ngi bawo ci réewu Chine waye ci marché sénégalais bi so démé di ngi ko gis ñi nga xamantene ñom ñoy jaay fruit mën nga ko di jëfëndiko té amul ben gañ go xamantene dina ko def ci sa walu pour wër gi ram su ko yokulé muy ponk yo xamantene fram faccé nañ ko yakarne di ngeen ko jëfé fi lañu yëmande ki yeen dig dajé aljuma bi di ñëw bu sobé suñu borom. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?